لقد سألت عن عظيم. نريد سؤال كبير سنة ونحتاج فنوزي وكتوشيليزه na kujibu au kujibu maswali haya kwa ujumla ni mtihani kidogo, hasa kwa wakati ambao naishi ndani yake. Nahitaji kutolewa ufafanuzi katika nukta hizi kwa hakika hasa, na biidhnillah ikipatikana munasaba huu tutafanya hivyo, kwa sababu hali ilivyo ni kama vile anavyosema Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali حفظه الله تعالى وقوله هي في كتابه شاكي المجموع لكن يرشوا في بعض المجموع اليوم كسلف الشيخ ربيع على منينه انا زغمزا انا اسمع نحن ما عرفنا مثل هذا التفرق والتمزق والله الفتنه الان تكتنف السلفيه والسلفيين في العالم ما مر مثلها. انا اسمع sisi hatukujawahi kujua mgawanyiko na mipasuko, wallahi fitna hivi sasa zinawazunguka zinaizunguka salafia na masalafi katika ulimwengu, ma mar mithluha, haijai kupita mfano wake. Kwa nini yasema li anna ruus kafarat? Kwa sababu viongozi na vitu vimekuwa vingi, viongozi wamekuwa wengi, wa hubu zaama na kupenda uongozi, intashara ma al-asafi wal madsusuna baina sufufi salafiyina kuthur, wa hubu zaama intashara ma al-asafi, na kule kupenda ukubwa na kupenda uongozi kumeenea kwa masikitiko, wal madsusuna baina sufufi salafiyina kuthur, na watu waliotumeka waliopenyezwa katika safu za masalaf ni wengi. Famazzaqu as-salafiyina shadhara madhar, wakawapasua as-salafiyin wakawachana kuachana chana. Fahdharu min al-furqa wa tanabbahu li ha'ula'i al-mumazziqin, tahadharini tanabahini, tahadharini na furqa na tanabahini, wa tanabahini hawa al-mufarriqin, hao ni kwa tofautisha na kuwagawa masalafi. Wa taafu fi ma bainakum kunu kal jasad al wahid, na kuweni ndugu baina yenu na kuweni kama kiwiliwili kimoja. Sasa wakati tunaoishi ndio huu. Kwa hiyo kuna baadhi ya maneno anazungumza haya Sheikh Rabi' akiwa ni mtu ana khibra na hii da'wa, anafahamu ametoka mbali na mpaka hapo alipofika ombi wake. Allah muhifadhi na mpe afya salama na thabati mpaka mwisho wa umri wake. Anafahamu mashakili mengi yaliyojiri na amekutana na misukosuko mingi sana na masalafi, lakini anasema wakati tulikuwa nao sasa hivi ni mgumu sana, lakini sababu ndio hizo nazozitaja. Kwa hiyo iko haja ya kuzungumzwa haya maneno kwa misingi ya sawasawa na kwa insafu na uadilifu, yani pasipatikane kuwafanyia watu, kuwavunjia watu, kuwanyima watu haki zao. Tazungumze pasipatikane ndani yake kuwadharau watu na kuwatuhumu watu wengine pasi na kuja wala dalili na burhani. Kunahitaji lakini kuzungumza, kwa sababu hali tuko nayo sasa hivi haifurahishi na maadui zetu wanafurahi wakidhani kwamba ni sadawa ya afya, kumbe haifi. Yani katika moja ya mitihani mikubwa ambayo ni marhala ya tamhisi ambayo inapita ni hii. Hii ni marhala tu ya tamhisi. Allah atakupambanua lililokuwa la sawa na lisilokuwa la sawa. Liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib, ili Allah apambanue kilichokuwa kichafu na kile kilikuwa kizuri, kibaya na kizuri, na atapambanuka tu biidhnillahi al-karim. Kwa hiyo hilo lililouliza sasa hivi nahitaji maelezo, kwa sitaweza kulitolea maelezo marefu wakati umesogea, na ingine tukafanya darasa kwa jinsi tutakapokuwa tumeshauriana baada ya isha tushauriane, tutaangalia uwezekano wa kufanya darasa ya nahwu au kutokufanya. Haya maswali pia hifadhini tena, pengine tutapata siku nyingine pia jibu na maswali yako pia ungeandika ingekuwa ni bora. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.